یعنی دغه عذاب او تکلیف چې دا تا څنګه دته محسوس کړی دی د غومره نه دی وې څوک وې دا کله د چاره ده ده دا دغه رد عده چې حتی زورتم المقابر لفظ دلالت زمنن پر چاو کې په عذاب قبر وکه کړ وې څوک عذاب قبر وکه کړ نو الله ورته چې دغه په دغه عذاب قبر چې دا څونه محسوس کړی دی دا د غومره نه دی دا چې شي دی باندې تر دې نور به بیا دي سر خلای شي کړ تر وسی دی لاسم پر ادراک علم دی د الله په عذاب باندې پر علم لا نه دی راغلی ما بعد کې براشي سوف تعلمون اے رب ته فیږي الله دې تاسو ټول کو کې لما سره زه خو دوه تر ټکو بیا پوکېږي ولا او دا کوم ته وسات دا کوم وسات هم دی بل دا ګران دی بس بیا برخه ورکی کن راس هغه له ورنه کې وی جنت خور کی کن ها کو شو کی وو کنه بل انو بیا هم څه شو ملایي جنت ملایي جوړ ګلمانی هغه خو کلا د شنه د لکه دا ته شر روانه کړی او چې د الله عذاب د عمر مقدار وی لکه چې په عالمي برزخ کې دی سوف توش بیا بعد با عالمون کنه سوف لفظ پر ځای دی کبه مال دی ول څوش بیا بعد به مسر په خلاصي ولې غونځامي او ورته عالم دي د چا د برزخ خوشبي خونه مجديدي لیکن دا یاد ساتي کله دغه عالم برزخ تعبیر بیا په سین سره کیږي هغه مختلف نکات دي کله په اعتبار د چا دا واقع نفس الامر کله بیا نسبت پیو چا ته چې واخه بیا لږ وې چې نسبت چا ته واخه ابدي زندگی ته بیا د عالم برزخ هم کړ د څوک دي هیڅ هم نه دي کله بیا چې بل شي ته واخه بیا عقل دي په ذاتي خود خپل څوش دي یو ډور مقصد ته ویل دی یاره او اس نو زکه بیا سوف په ویل چې دا لا وتر یز ته وتر یز دا چې نته چې دا عذاب د عمر دی لکه په دا برزخ کې سوف تعلمون چوش بیا بعد به صرف خلاص کړ پو بس یو ربه چلش په ځان پو بس چلش په ځان سوف خود غمن نه نه بیا درته وایم ثم اقولو بیا درته وایم ته که چې نته سوف تعلمون چې بیا وڅ کېږي بیا ورا پورته کیږي چې کلم برزخ محشر راغی او بیا مو ولي دی یو نه هغه سوف تعلمون څنګه مرات څوک دی نفس محشر ته اشاره دوه میچ د رؤیت ته ده یو نفس د قیام د یوم المحشر دی دا خو بل کی څه جوړس بیا څوک دی وې هغه مناظر خطرناک ده چا دی چې رؤیت ته هغه مناظر وو ته جهنم دی درې می څوک دی عین الیقین دی چې ور ولوی ځکه تکرار راغی ولداس نن دش دش بتاش ثم كلا سوف تعلم اقول ثم اقول بهوام كلا دغه شنه دل کدغه چی خالی توکه محشر قائم سو عذاب چش شکارسو جهنم وشکارس دش ند كلا سوف تعلمون علم اليقين دغه تراده چی دغه ترانه دل کدا تاچ ویلو څه تراده كلا دغه شنه دل لو تعلمون والله لو تعلمون كيف تاسف بدي خبر سي علم اليقين يعني وي ويني په چاسره يعني علم فراسي په کم شي بن کبن علم يقينا كن سوال علي لو تعلمون علما علم يقينا كن وي وي يارا بي اضافه سوي دي دغه مصدر وچاته خپل صفته كن دا مصدر دي كن وي مفعول مطلق دي كن علم اليقين فاغ علم علم يقين معناه د چاپه بنیاد وي د مشاهده پر بنیاد وي څوک عین الیقین چې احساس یا موسیقه څه چې لاره یو خو هغه ور دی ولیدې خطرناک ور یو نفسي رؤیت ته ور دی یې څوک دی احساس دی دا څوک دی احساس یې عین الیقین دی رؤیت یې څوک دی علم الیقین الله یو در دا منظرونه براسي چې ور په سترګو ویني نو به یو ار دلته یو مرد در باندې راځي دوم بنو بیا کلی چې ورول بیږي که احساس هم درته وس بیا بنو د پښتنو د سرو کو خان صاحب چې آشن وته څنګه وو حال دنیا را حتونو چه نتیجه در کلل آده دنیا گتو کم فایده در ولسو قلنا لو ترون الجحیم تاسی و در جهنم پا حال حالت منی پا خپل استرگوینی سمالا ترون نهای نلیقین بیا با در جهنم در یو چیز هم وقت بعد کن بیا در سمالا ترا خیده پا رتبه در پارده چه رویت خود دی نده و در رویت خود لای رویت دی بیا با نو چنگم وینی این نلیقین بیا به وینه په کوم چا باندې په هغه سترګه د یقین شازابه دغه ترجمه کړي عین الیقین یعنی د یقین په سترګه دی وینه د یقین د سترګه معنا دغه شي شي احساس کوي دا تر او نه او په وینه کې نه رؤیتن یقینا عین یقینن ثم لا تسالن بیا بل تاسو دا پښتنه وسی عن النعیم یعنی دغه دنیا د نعمتو د پاره چې چش چې شروع کړی وو هغه مقابله مشروع کړی وو دغه دنیا د راحتو په مقابله کې دون په غفلت کې شوړې دلی واس چې ملا به آپ څوناره په درول په اډه مولي صاحب ته خو نه ماجه وسړه کړ ته خو ما دغه به مانځو بیا روزي پر شي نزد کړ ته پریا ځخه چیرې ولاړ کړ ملا مولي په چا چک چک نه پشي او زه مړو کنه دا دنیا ته پاتله ما حاضر حضرت ته لا متاع الغرور تغیر یا ته پریا ځه مولي صاحب ته ودرېږه ته وسله ځواني ډیره ده کړ دا دغه دند کول بیا ولنه مشتنه واجاغه څنګه سو مرګریا بار کې ټونه واغه با ونو اجي دا دونه واغه سان هغه څنګه وی له تاسو بیا پښتند سو چې څه حال وکړ صحابه وی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بوجیو حضرت عمر او حضرت صدیق هم راوت لاغم کور راوتلې دي بوجی په مخ راخستې دي دیم راوتې ولو څنګه په دا به وخت راوتلې اس ول په دې د الله نبی ټیک نه کیږي لوجد ول زم ولا چې بوجی زایستلې بل تر دې پلانې صحابه به شي نه لري کن تر دې پلانې کړ ورس ال دې ول لاغم شي نه دلې یو ډندورې ول راوړې د انګورې لاغم شي په خلا نه وکن نه چې څو دانې ځنی و ولې کن رسول الله له تسالون یوم ازن عن النعیم حضرت عمر ست دا دا دا دا دا واشکه واغز دام سکت یو سره کی څنګه دی ورک سه ول لا دغه هم پښتنه شوې ول دغه هم پښتنه ده ول ول دغه هم پښتنه ده دا سی ته سی سکت یو سره لا تسالون یوم ازن عن در حتو پښتنی به دسل کی مؤمن د فار اسانه مؤمن د فار اسانه کنه ډیر خطر خطر ما کوي کنه هغه د عرض اعمال دی عرض اعمال شو مهمه کدا یا د ایت وای د ایت ری د چلو د کور د درمان د ټین کی د جګونه د ګل اسونه ګر د ولو د ګر د ولو د تلا وال ته پټ تشنی ولي ګر دنیا د نکریش کرا زه شماز منډه جنت ته ځغله کړه دا داس بس خلی کنه نو نه ما کوي الله کریم ذاتي چې شتو بو کاږي کلک کتو بو کاږي ډیر خدای ته اغه ګرد د ډرامان چې دا غولي هغه پندې کوي دراړي د بدل الله او سیاتم حسنات غیني پرغزي چې څشتر ته ولي دا شي کریم ذاتم دی ته باو کاږي ډرامان چې بګړي بس بجونه ونس ټینګ کو جونو سو ته ګړول نه کوم ته یا ولا کې حکم بس نه بسم الله الرحمن الرحیم العصر ان الانسان لفی خسر ان الذی ظاهرش کار خبره ده چې بالکل مضمون سره څوک دلاله مربوط دی چې اکثریت د معاشري چې اون انسانان ته وګور پچا پسې دنیا معبود ده کنه ده ان خو دغه ته خسران څوک دی سبب الله او یک زمانہ پر دی گواده په دغه زمانی می دی قسم وی په دا تاریخ می دی قسم وی چې دغه د زمانه صفحات او دا ثابت کړي ده چې دا عمومي تر انسانان پچا کی دي په خساره کی دي په تاوان کی دي دا همیشه پر تاوان ورغلی دي انجام سم نه دی سوی البته که ګټه کړي ده یا انجام سم سوی دی غنو څوک دي دغه کچلو چار نو کاتی پروگرام دی کل وای وای وای چار نو کاتی پروگرام دی دا سی جامې صورت او دومره ور صورت واقع هم ده چې سره ورته ګوریا یو شی نه دی نیوی تمام تاریخ را جمع کړي او د تاریخ سره سره چې تاریخ ته باندې په نظر واچوي د بد کردارو د نیک کردارو انسانان تاریخ درته وایي د دوه اخري نتیجه درته بیانې چې دغه راغلي دي دغه خلک هم رااله دغه هم رااله دغه انجام هغه شو دغه هغه شو پر غیر فیصله پر وکړو تاریخ وګوره هغه گواه دی په دا باندې ول عاصر گواه دی پر دا خبره ان الانسان ول وګوره پانی وګوره یو څوک راوخه موسی علی السلام څوک راوخه فرعون راوخه ابراهیم څوک راوخه نمرود راوخه پس یو راوخه څوک راوخه لوتو قوم لوت راوخه نوح قوم نوح راوخه څوک لاله صالح او قوم صالح راوخه او څوک عاد او قوم څوک لاله سمود راوخه الى عاد نقاهم تش هود هغه راوخه د تاریخ وګور چنجان په کوم ځای سره ټول تاریخ پر دا غوا دی چې انسان د خساري سره مخامخ شوی یو څوري چې جګ جګ شوی وتی چارنو کاتی پروگرام دی د نجات کامل د نجات کامل لپاره په څنور نقطو مشتبل پروگرام دی چې ټول دین پکې راغی خو ځکه حضرت چاول حضرت امام شافعی رحمت الله علیه ول ولکه په قران کې بل یو ټکی هم نه وای بس دغه دغه بس د انسانان دی ول بس والعصر لا عصر نو دا معنا هم کې چې دغه وخت د عصر دا وخت معنا دا هم کې چې د څوک لاله است عمر دغه عصر قراله په شیرین ډیر شي پرته ته جوړی کړی چې دا هم کې د لسی عصر څخه د پیغمبر علی السلام زمانہ واخی څو وای چې دا د وخت دی یعنی خاص کر بیا د رسالت نه پاس بیا تر رحلته پوری دغه عصر په دی گواډی چې دا لیکن شي خبره ده چې معنا یې چې اعلی مطلق زمان څو وای ان الانسان لفی خسر قسم دی په دغه زمانی باندې په دا تاریخ باندې با محاوره حاصل ترجمه نو دا ولس چې الله وايي تاریخ پر دی گواه دی چې انسان بچا کی دی په خساره کې دي کړ نقصان تولیدلی هر فرد افراد حدا غریا مثال یې ستاسو په ویلو کم چې دی وای استغراقت دي کړ الا الذين کړ چار نکاتی پروگرام چې مومن پوي او څوک ویل علی عامل پوي د ایمان د تقاضا مطابق صرف په دوه خبرونو څخه خلاص دریمه خبره وی چې چې وکي اشاعت د دین حق وی مبلغ به د حق وای څوک مبلغ د حق تر درځه کوری نه خلاصي ذمہ داری دین بچ څنګه خپل د وس مطابق د دین حق درونه به بل ته موشه او په دې کې مشکلات راځي چې شي راځي مشکلات راځي پر دا مشکلات او تفریح تاسو کولای چې تمام انبیا ته کم ستړي پیښوي او د دې کفارو چې کم د سیسی دي کم الزامونه کم رکاوټونه کم مشکلات تاګه د فکراله وتواصل د تواصل ماده درته وځيګه که اسانه کار نه دی کنه چې شي بسیر روان دي صبر وکړي تواصل بالحق بس چې شي مشکلات او په مشکلات بچکه وای په خندا پېښانی باندې به برداشت هي په لوی حوصله په ډېر همت به دا مشکلات برداشت هي دین حق د سیمامل خبره نه دا دین حق قبل اول دی دې معنا دغه چې تا دغه تل منه ووهه لکن چې گویا زبنو ستړي همي ناخوبي به هموي مرګ به هموي کله دې شپره سره کله سرپره سره کله ملک پاته سره کله اولاد په شهادت رسیدلې کله په جیلو کې کله په قیدو کې کله په چشي صعوبت کې بس د زندانونو دي مصیبتونه دي تکلیفونه دي دا به تر روان وي اگر گویا مسلمانان بل ارزم کی بنا مشکلات لا اله دا خبرې ګټه پکښې کړي نو چې حق اشاعت کړي نو خو په معاشره کې د خدای اطرافه د خبيث مخلوق طاغوتی قوتونه به وی کنه شیطانی عناصر به موجود وی کنه هغه دا برداشت دي کاغه د دې ته خود د مفادات ته خطر پیدا کړي د د ملکی پکې ولاړه سرداری پکې ولاړه نوابی پکې ولاړه اجال الاله ته اله واحده ان هذا لشيء عجاب ولك فلان خاننا ولا تدوجك وداد ابلا زوی دل سره غلې دی وز وای خدایان نور خاتم زو دایاو دی کړ نو نه به ماری دې ولا کنه فلا دې کز دا دونه زمړي مجرم دادي جری سپینې کړلې کنه ولا کې بیا د فلا ورې دې لیام د نیوار نکاو دې چی چې خدایان نور ګرد ختم چشبی یو خدای ها ها ها دغه څه درته کیګه نه ته بدل ته کی بل شپیل کان بدل پسې پروپاګاندا ویل ځاو لیا و نه کی و ته ما خراب شوی انا وې در مانم دغه وجه ته دغه پسې د ستیر روان دی ویل لیکل هم ذات له هم ذا کوم مشکلات په دغه شکل درته در مانمې او ته نه مانمې ګډ مو پسرینس تی په فوسولاس په دغه مشکلات په در روان دي دغه تواصل به صبر چې کوم شخص ښکارا کوي په شکل یې درته ښکارا کوي چې په پیغمبر اسلام پروپاګاندا شروع شو کنه بلکل با پروپیگندی جامنه ترق لیوانه کل دچش کل بیاچش کل جادوگر یو ناولد وای سیاسید وابی ملارا خلیو سیاسیم تی زومنه وای زوی دی وامره ایکش نه یا نک از مجد بزگر زوی دی گوز بیادا دیده بلار گوه چوکی کن فلانه یا نمه خبر کن ور های ها اما فلانه زوی دی وامره وی کامات سو کن افلانی زوی هم بود پا ورطوه که ولارو درام واس مرشت ولاری منزون را کلی کن وای که نوای واس وای نست وای ولی چه دلت وز ورسی دا معاشری که دا گرد کسیست کن دا پر فکندی بی دا غریب پنون دا خدا این خدا دا هم راشت سمیشه پوست دی نو ما چیز دا کوا اگر خدا پوست وز دا چم جیر سو کن ای داشتی فارغ سی بیا جیر کن دا یاد ساتی پا دا خوش ودروشا چیر نکی کن دا چې ته فارغ اسوال دا جیر دین شروع کی وځي دا په سره اخته کن چې سایه کې نه اجدي از پستلا سونه په فوزي خو یې د بل غو د چی است کن دا چې ورو ته لا بیانو کسات ده کن بیانو کسات نو چې اشاعت حق مشکلات خود به خود پیدا کی د اشاعت حق او د تبلیغ حق او د تبلیغ حق د لوازمات سره مشکلات دي ځکه چې کته چاته بدی لري کنه لري دا پروګرام بدیداران پیدا کوي یاره جب خلګس په یو خبره سر دخلاص وای دا دین بدیداران خود تل پیدا کوي ځکه دا دین دا تر دی چې په دا معاشره کې ډیر لوی طبقه ده چې هغه اعظم کولای نشي کار څه یې نشي کول هغه مفادات ته خطر پیدا کوي دا هغه خانی خرابېږي دا هغه د ناروا چې کم ناروا رسوم او رواجونه په معاشره مسلط کړي دا هغه ته تاوان پیدا کوي ځکه نو بیا پروپاګاندا هم درته کوي لیمامت به دې پاسي بسترې په چټ تر کړي مورابه د لاس دی ولي بسترې په چټ راخست وای خدای دا څنګه دې دا څه کښو مش زده کوي خدای ښه خیر خیر ته دا بیا کوم مقصد مولای ناس پروپاګاندا وویل تفاول چې بل ورته ګوره یو څه ډران مخلوق یې ورته دالو فران دا ورته پټ کړي مولي صاحب ټکول خلیف کړ سریا ماتی لنگوٹے ورشکا والی دا گربوزی ماتی تندائی سور بکن والی کن تواسا بالحق خونو چیشو وائی کن حقی وائی کن وی گفنا سکن حقی وائی کن اللہ وی نو دائی دابل ورد سو بچ رود چیش کن چیشیس وی دا غم چیشی دا غم تینی که ورائی کیا کم کسا پیر دا دا غم سیاسات بس کرار کرمپرو مایز یا واقعی کن کرمپرو مایز منن چیزی واقعی کلاره د خان سره لاین جوړ کړي بس کیک ته خان صاحب از سیاست نه کوي هغه ویني دا مولي صاحب موږ دغه مولي صاحب کار دي دا سیاست نه کوي بل نو څو کار نه لري پس د خپل اخر ته ولاړی لکه په شوري موږ هم راځو دا موږ موږ مل په کار دي مولا دلته یو څو شنیان بم نه لري کښنی مدرسه بم در تر او بس اس کښنی مدرسه معنا کښنی اخر به درته جوړ کوم بس کښنی کور بم درته جوړ کوم بس کښنی مې نه کوي بم نه لري دال کوم پس دا نه ته کار سره کړځ بس دا نه نه پروپاګاندا کوي دا مل دا سیاسي ان کا دا د دنیا کې به دینه به عملایان ورشکاره کیش د د په نظر کې ته ټول به دینه بیا څوک دی بس نو بیا د خپل نیمه حلالې کنه بس نو پر ملایان وجهیش د خپل اخلاص کړی هغه ونه بیا ورسته د انقلابیان هم په بیر سی کنه انقلابیان خو هم کله کله په پیوس یو ورځ چې غړوت کړی چې مولي صاحب دا غون ډیر وسته کوي بس نو بیا دا د نشو په یوه اخر صلح وکي د باطل سره کړ چې شو کی مصالحات د باطل سره ختم شو دا مراحل لري ډیر مراحل لري وخت چیرې په پوسل دا دی بیا څلور مراحل دي کړ څو وایس دا څلور مراحل دي د دمکی مرحله ده د اقتصادي بندیزو مرحله ده د هجرتو مرحله ده بیا د چا ده لاره یو بل امتحان دي کله کله دي بیا دا کغ در بندې څو وای کغ کغ نه دي یو څه خاري در وای چې اسانه در سره وکړي چې چخ په لاره وای خه وای چې وای چخ په لاره په پوسل دا د احساناتو د لاینه دي یو خود چاره د دمکیو د سروسترګو د لاین دی کله بیا پر د مې عربانه پر لاین باندې کغ بندي کنه بیا پر دا لاین راس تقریر مشکلات مخلراوی الله وای صبر استقامت حوصله کړه حوصله انقلابی خلک د دنیا عظیم شخصیت چې انقلابونه راوستلی دا څنګه و چې په معمولی ډوره به بیا د چپاو کړي چې شي بنو یا دا خپل زمين جنبات نه جنبات خو من پلان نه جنبات کړي په پوسله د خو به داسې عظیم چې داسې استقامت به یو لکه د غلو جبال چې دا عادت د دنیا انقلابات پرال د یو فراخپل پروګرام د اسی ټینګ ولاړ دی چې دا لیک ولاکه پر وتی دا لیک ولاکه پر وتی کنه اخري دا ګټه دا هوا چې کوم جوړه سه دا د مخالفت هم د مزاحمت هوای به دا د پشان باندې نیستو نابوتی شی بنانی په میدان به اسلام ولاړی کنه وای حق به بیا پر اسلام ولاړ سیه زم الجام و یولونه دوبار وګنه غشان و شوکت د قریش تس نیستو نابود سو د خلیب بدر پا اغا چاکی مرداد پراتو پرا اغا زیبانی بیاد بلال غرغڑی وی چا زانون بی کول پا اغا زیبانی ده چا د اسلام بیرق ودره ده کنه ودره ده چا اغا پا اغا زی کی یو مسلمان بز نسه کوله لیکن بیا پر اغا زید اسلام بیرق ونار انقلابی صورت لالا که که و تواسو اللہ و الا الذین آمنو اغا کسان نج اغا پا خساره کی نج الله دې مشته دا توفیق همت راک چې دا په داسې مستثنا کې شامل مستثنا من هو دې مرنګ ورکیږي دا مستثنا من هو دې رنګ ورکیږي الا الذين امنوا لیکن دا غا تشکر ول سره دې تشکر ول سره او عامل الصالحات تقاضا د ایمان پر کړل لنیک شایسته اعمال هم کړی او تواصوا بالحق تاکید د حق یو بل ته کړی تاکید د چا تلقین د حق بیا تواصوا ته مالا دا په تعبیر د چا وای د توصیه دغه امر ساره د تاکید کړه څه شه چوبل څه دغه وای یار صبر حوصله یو بل تور کی مشکلات راځي کنه دا د لوی د مومن صفت دی چې د جیل په حالت د مشکل د ستړو په حالت کې مرګري لا شکست په مخ راغی بیا مې جماعت ولار دی یو بل تسلی ورکی کړه چې جوړګي دغه عیني مورد دی کنه وتواصوا بالحق یو بل تلقین د حق کوي کنه وایس په تاکید سره بیا وایس یو بل ته شوونه د حق او ډیر په تاکید سره وته تواسی لفظ دی بیان اف مواصله سره توګه باندې تفاوری جنجور یو بل ته سره کی یو بل ته تسلیانی ورکی کن د مومن شان څه دی په مشکلات کې بچ کی یو بل زړونه ماشو یو دبل دا منافقانه عمل دی ولا مشکلات چراله خبردار چې شنه وکي زړه وانه شو ته بل ته زړه کتبلی درې یام دی کن ته باندې پټاکې دا ول چې ما ته زړه نه دیلې دلې کن دا بیا بل به وستې چې تاغه خروغ رمې جوزوي دی شلیا نو لزال زړه وشتول کن دا څه کوي دا د مومن صفات دی په سخت حالت کې تسلی مرګري تور کا چې شنو د پښته دا پښې دا چې دا د معمول مطابق خبري دا تر شي څو سوار شو شي چې نه سره ځي قائد کړي درځي چې دوی جنات راغه په جنت کې ولاړي موږ به شاله خاص سي منه من خزانه احبو منه من ينتظر لين ولاړ دي کنه چې جنت څه شي دی او شي نه ست کړه دا اسانه کې شه مومن ته دوی څه کوي تلقین د چا کوي د حق د حق چې تاکید اسانه کوي خبري چې څه کوي لاله ډیر وای ما چې ور هغه ته موږ مصیبت پیښ دي موږ عمره لا خپل مرد دی دوی ورته ته په وای چې د پلان شان چې چا پلان مړ شو نو مخې تور شو کا دا دا دی موږ کوم کا دا وای چې خود شذو پاته ممنوع بعضی کتابونه لیکي بلکې کله اکثر لیکي چې د شذو ته پاته نه ده ولی دی خو تعزیت د پاره نه ورځي دی خو څه کې نور یې خپل ورته وی کړه نو وای کوم مال دی پرته څه فار کی وامر پس ځان ته چمو ټونه ونیس هغه تی هغه به مګ دونه سودا نه وځ تاس مېره مو مړ شنو دونه غټ تاوان سوي ته نور ورته غټ هغه نور زړه شي واه بس ځان ته چمو هغه ته مر سر کی دا ما کوي دا شتو لک خو دی دا چا خو دی زنانه خو نارینه دانک نارینه دانک سګنه جوړ وس وس کیشي تاس معمول مطابق خبر و تواسا به صبر یا بل تشوونه نه چا کی دا صبر کی په ډیر تاکید سره ترجمه واره دل یا بل څه چی کی تلقین او شوونه د چا کی د صبر او ډیر په چا سره تاکید سره کی یو بل ته حوصله ورکی همت ورکی د صبر خپل معنا خو دغه مر چې د نفس د خواهشات راګرځي د چا څخه د مرغوبات خراباسي او توتینو نفس په چا باندې پر هغه ما عمر بي پر هغه باندې چې څه شوی ان صبر د نفس پر تعاطرو حبس النفس عن المشتهيات کل او څوک دریم توتين النفس على مقاسات والاحزان پر شا ویلاله هغه مشکلات او پرستور باندې د صبر مفهوم د څو جز جوړ دی د درو جز باندې کل د هغه مشتهات چې ناروای شي اندي د غونه اسره څنګهول او پر هغه باندې مجبور کول چې د د طبيعت یا نغواړي دمان زه ته د سبا خونو ځل چیرې غواړی وختي ملکه بشو سره به ولې اوس په تفصیل لا پروت په ټیک ټاک کال په ملاو کولای ته نه راو دي دی وی په جیره ګرځوي کنه نه دا ځکه نفس کنه وای چې کوا د عبادتو خو ادا کولو کې په هند کې د امتثال د عبادتو نفس خو طبيعت نه وړي چې بل دا څه څه نشي چې کوي به کنه الله کولای ځه هېره دا د صبر یو وای صدقه چې دا کوم خواته د زورونه وای تغبط مارین روان شته د پزې د چمبر ورو کاجه کړ دا چې دین را ټینګه چې څکه پتا دای دل کله تواټه کوي یو چوری زور وای کنه اخر در قرار و درې چې ډېری نیولې ګانګ درو درته دا په وځلې د نفس بیا څه شي مطمئن نسی کن هماره وی ولات کن بیا مطمئن شي وای غشي وو مې دی وخی وې نن پرې دی ورته کنه از ګور په دې ټینګ نیولې ا د سارا د د درمې مرغه مې نه یو چوری چې وټړي چالي جوړ کړی غاری کې کله وای لمه څه د ظلم سوې دي کنه ته ګټ نه وای کنه اخر یو چوری چې قرار دوره لکري و شوري په چوپ چې لک پاس خپل شخن ورته وي کنه عادت یې جوړس په پیغه یقین درته وایم حبس النفس پر دغه وای ما ده دریم څه شي هغه د مشکلات د دین د اشاعات دا نه د پرماتی بود ایمان چې امتحانونه کله د بهر څخه په بدن کې په کور کې د نه نه په خارج کې د باندې د دشمنانو سره مقابله دي اتانو ډوټ کندي دي ډوټا او کونډا ته کام دي شیطان دي ویني دي سری دي دوری دي خرګاس دا تند دي لوج نه خو به دا روان پر دا باندې به څه کوي همت حوصله وکړي پر دا مقاصد دا صبر تو وجز دي درې جز او تا واسو به صبر وې دا مؤمنانو دا صفت دي چې یو بل ته په دا وخت کې څه شي کوي تلقین نه چا کوي شونه نه صبر کوي چې استقامت وکړي حوصله بنه هاري بس به شه سره وصوله بیا به کیږي په مړو باندې راځي دا تر حالت چې شي ویلاره اول په مړو تل ورځي زحمت کړه چې شي ورځي ول په مړو تل ورځي کاکا دا جیلونه خود د انجونو د پاره نه دي دا د چا لپاره دا لري نو د پاره دي دا اکت کټ کړي خود چا نه دي یاره دا خود زنان د پاره نه دي دا خود ناري نه ول پاره جوړ شي دا خود غوزه ور دي زنان ته خل په بنګړي پلاس ور کی کټ کړي وایس نو د ناري نه خو خپل پازيبونه لري کنه نو د ناري نه پازيبونه خو څوک دي نه لري دا لاندې ات کړي دي نو دا زنان په لاس په شوبه نه خلک د ضرورت شي ور کی وایس پازيبون د ناري نه په نور کې د ناري نه سي ور دغه د کی شو څه تړلې ده کنه الله دې مشت استقامت را نصیب الله افان سوره چی یو دا دا انسان دا تباہی و حلاکت تا ورواچ آو چا ول خودغ ورواچ آو چی کسرت دولت چو گلالے دا کسرت دا مالو دا غساز سامانی دیرو وسائل پرو دا اللہ نعمت پا دا آوالا پر دا بنی دیرو زکر خونو دا چا دا مجبور آخر و دا قدمو تا چی دا حق انکار واقع کن یعنی دا انسان دا تباہی اغلوی بنیادی اساس خو کفر دی کنا کفر د کم ځای پیدا کیږي د تکبر نه تکبر د کم ځای پیدا کیږي کثرت دولت کثرت څوک لاله اولاد چې د سړی والی او پیسې دي لولې خو دغه څوک وي ځکه وا کاکا د ماشام ګونه نه لیدا قره کین نه دی قره پښ کې کړ ادر فدار از مش ټوک چې خور اسور هغه مو اسره روان دا چې نیمه نه د ملا خبره خدا نه ولي تر ځانه غریب بولی کړ چې څه بولی لاله غریب یې بولی دا د غرور د تکبر د اجازه نه ورکی چې په خپل لاس په ساده ټوک ملوي کړی دی ول پچی را باندې کیږي څونه خلک په دغه ګمران شو کافران شو کاکا چې اسلام یې نه مانه په څو وجه چې تا ورته لیتای ته څه کوي دي ستاسو لوري به ولې ولیا شزه در به ولې یا دولت یې در ولې یا باغ یې در ولې یا دکانونه یې در ولې یا بیزتی در کوي یا غهلې ولیا نو ولې بس نو دغه ځای ورته مانی شو کاکا کاکا سره ټکانې خلل د مش پوجرو کې بوسېدل واس نو پلانې بده په ما څه کوي بچی کی به بختې د کفر خو یو لوی تخم دغه دا خلونه څه وجه پیدا شوی دی دې فراغ ځان اصل ولی بولی د څه غول په سیډيري ته نو لې هغه طالب نه لري ملای نه لري خو دا وجه نور په چی نور خلونه دې کوم دغه قبيله او دغه فرد یو سړی دا هم په ادم دی هغه هم دغه غول جونې دې تم دغه جونې دې دغه څلور غول جونې خو باندې چې ځان اصل بولی خو دغه باندې د عامو انسانانو معیار د اصليت خو دغه شی دی پیسې ولر سړی ولر بس نو ته څه شي اصل کړ او که چا نه درلو غلط معیارونه دي کاکا دا د خټو پیمانی دي الله دا پیمانی نه مني دا الله خپل پیمانی دي کنه په پوهه څه شي دی دا خو چې ودرته تیر شو ها لیس البر واس افسا شیر هاي دا مور شي دیم سو هو قال ګوري چی اوس ګو ای شباس و چې دا دونه لوی تفصیل چا درته وای چې دا کمالاتی دا اصل دي دا دا ان اکرمکم عند الله دا غد متقیان هغه بل ورته ویل چې ان اکرمکم عند الله دا تر شرف نو خو به بختی په جهان کې دا جام دا شیطانی زینونه دا شیطانی فکرونه دا شیطانی تعلیمات دغه دي چې دا خپل معیار دي څو دي لاره خپل معیار دي دا اصل او د کم اصل معیار اصل دغه دي اعلی دغه دي د شرف او د عزت خاون د دوی په نظر کې دغه چې څه پیښې درلو نو خو ځکه دی چې د غیر د مسکین او اطاعت ته څه نه دي تیار نه دي نو ریوا خبر نه ده او دغه کثرت د دولت دی او دغه دا د قریشو خاص کړه البته چې پېشه کم و وره قران چې چیرې نازلېږي خاص کړه په مکی سورته کې دا د قریشو حالات نه پریږدي غم ضبط یې کړ چې کله لاله هغه خامخا په نظر کې دي نو قریشو سرداران خو دغه ولیدو د دم دم زامونو پلارو دونه سړي هم درلول او د جاندارۍ د لحاظ د دوی مسلمه توکو مسلمه دا نه او شعر کړ عقل منو پوهې دی قط ګرو يم دو فیصله وحال فصل بده کوله چې ابو طالب هم وفات شو او څوک عبد المطلب هم نو بیا خو مسله با دا د قریش او مشری را منتقل سل بنی هاشم څخه چاته بنی مخزوم قبیلیت چاته را نمن یوم لا ول ابو جهل رسول الله کاو دی په دغه خطا کړی په چاوي په ابو لهب هغه د بل قبیله او دا چاو دی بل په شیری غدا هاشم قبیله هغه د چا قبیله بنو مخزوم بهرحال دالته دغه پیښو تاسې ګوري ورته تاسې ګوري څونه سوور د دغه مضمون مطابق دي به خټ ډیر سوور د چا مطابق دا دغه مضمون مطابق دي لکه دغه مضمون چې دلی بیانې او علت هم د بنیادی شي ان کان زمان و بنین وای وای څوک ان کان زمان و بنین ولا تطیع کل حلاف مهین حماز دلیهم هم زمو مزدی کنه حماز مشاعم بمنین منائل للخير معتد اسم دغه دندې خود د قریشو سردارانو دغه کولې کن د فیسبی دي دي کولې کن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الرسل افضل البشر افضل الكائنات به د فیسبی دي دي کولې کن فیسبی دي دي کولې ور باندې د ربط شي وسو دي نو ته خو ور نه واخ نو پس به هم دي دي کول ته به کوله د شوندان نه دي داس مش خو نه د پسخندیان چې دي کنا د پسخندیر غاغت هم به کار عمل الله دل کنا پسندیده دي کنا نفس خندې کله په سترګو اشاره کوي کله په پزې اشاره کوي کله په شونډانو اشاره کوي کله په خلې اشاره کوي کله سر د دواړه دوی خوم را روان په پوسو لاس چې ویا د حرکاتو په حواله وای چې شه په یو چا باندې تنقس کول د یو چا عزت او تذلیل کول یا په وینا باندې. بعض مفسرین دا ترجمه درته کوي ګرد اهل لغت مردا ایران دي چې دا فرق مشته تر او کوکن خو مزه ولو مزه چاته وای بس لګی پلاکس بل وای دې ته پکې نه دی کړ بس یو یو ته یو بل ته وای دا ګرد عمل فکشي کړی شه خو مزه ولو مزه معنا یا قولا وعملا و اسوک دا د یو چاتن قص کول د حق بلغت اول تحقیر د حق او د اهل حق اول قولا و زبانا و لسانا وی او کڅ شوی بل اشارات ول حرکات وکړ توګه بس یو ته مزاوی بللو مزاوی یو جماعت مفسرین فرق دا کرا دته چې حمز لمز و استعاره حمز لمز دا فرق دی پات سودا چې دغه د کول د کمیو مدلول دی او څوک اشارات و حرکات کم مدلول دی پاګه کې چګاړه ته یو یو دا یو تواری ابل ابل کاری ته نه ستو زه پوری نه دی رسیدلی دا زه چې موږ یو کم یو دی په بوزول راغې بیا په قسم ترجمه کیرو المانی اوزان دی کنه او هی هی په شاکه کې درته تیر زوګل چې دغه اوزان د چیشته پاره دي دا اوزان د دلالت کوي چې د دې دغه معنا د دغه ذات چې شګر دي دی طبيعيات ثاني سجيه ګرځېدلې دي ګسرې په چاور نه وتل عادت خوې ګرځېدلې خو مزه او لو مزه سمانه چې دغه د هغه انسانانو چې شي ګرځېدلې عادت خوې دغه خصلت دغه د دنده دغه مش پښتو څورتوي چې ته ونه وایې پښتو کې څورډوي چې خو یو دنده دغه بس که دومر په خلکو بسخندنه او خلکو تزلیل کول خلک ته ځان کمبلل صفح الحق غمت الناس حق بلغت وقت كيف شكرا تبيا قصوصي شما تيرا شكرا زندن نواور كي كن كيو بدا نسكي بزي سكرا سكرا قرشا ويكا دا حق دير زورو ورد دي كن دير زورو ورد دا دون زبردست قلق شايد چه اتسو كم سشده دي پاش پاش ساوه دي قرآن سي زور تكرايگا پاش پاش ہو جايگا ات شك فكي نست والله دا حق ايد دي كن الهی تعلیمات سو چا ټکر کړل د قریشو سرداران څونه مضبوطه طاقت ور خلک داسې پاش پاش داسې سپک سو تر ورې لاس پک سو داسې نه سو نابوس لیکلې هو ما ذات لو ما ذا فرقونه دي دغه دوه خوې دي یعنی دغه د په دامه مزه لو مزه کې دا مضمون شامل دی چې تحقیر د بل کول تحقیر د حق کول خوای ک په چا سری په حرکات او اشارات سری ک زبانن او قولان او لسانن وی په پوسول دخل کو عیبونه تلاش اول بیا وڅوش کسر الاعراض وتعرف في الناس دغه روح المانی والا دا ترجمه کی چې حمز چشته وای دخل کو عزت تونه چرل سوای لای دخل کو عزت دریچ ورته وای څور دای حد کو عزت دخل کو عزتونه اخستل و لومزا د روح المانی ترجمه کی لومزا دخل کو عیبونه تلاش اول په هغه کې تعنی کول وتعن الناس وتعن فی بہرحال دا کر پکشی کی شامل دی چدائی بنے ٹھولو ول دا آگے دیا چا کول تشہیر کول حمز ناس من حمز ہی و نفس ہی تانا دا گرد نازل رج اللہ ہوئی تباہی دا بربادی دا دغل رج وی دا خو مبتدا دی نکر کر لگا دا سنگ جائز دا وی دا دا شراب و مضمون کی پرواہ نلی سجی دا لے شراب دا ولی تعین مقصد نا دی بس یو حلاکت دا حلاکتو بربادی دا بربادی دی وی وایلو هلاکت او بربادی دی وی چالره هغه فرلره چې دغه خوږی وکړ څه شي وي خو مزا او لو مزا وکړ هر هغه شخص هر هغه نفس د نفوسو چې متصف سی په چابن په دغه صفت د همز او متصف په صفت د لام په طریقې د عادت او د طبیعت په پوسولاس دا جرائم چې قران کم په کم جرائم چې کوم سزا بیانې یو نقطه ځکه دا به تور د اصل ستې د بیا ډیر په کار درځي کړ په پوهیږي او دا د خاص کر بیا د خوارجو د معتزله او په خلاف درځي چې دغه وای چې کاکا دا خو یې په بنیاد باندې خلود وای خدای خلود وای لري او خلود خو نوغدي خدای وای چې ارتکاب د معاصی او توب دی سبب د خلود دی نه نه نه نفس ارتکاب نه دی د جرایم خدای تعالی ګر صفه هغه فرقه به په قران کې ډیر کم جګی چې دا کله کله یو کار ځنی وسی په غلي ډیر کم جګی الله دغه طبقات ذکر کوي چې دندو خو یې دغه وی اره دندو خو دا په داس دکې د قران مزاج دی د قران مجید مزاج دی کړ دا په دا نه وی ډیر نه جګیږي چې دا یو اره توه ارتکاب دی نیوسی په دا باندې قران ډیر کم جګیږي ډیر کم یو ځای کې زمینی تورې باسو کی کم کسان چې مومن دی بس سم دی چې ورځ دی مونږ نه کوي پچی کوي کړ یو ورځ دې نام چې چفاش کړ دا نه ته په کم مستقله نه دا یو ورځ په شاو شکه دلک تا دی سر خلاص په دا نه جګیږي دا یو زمینی تور دلته وسو دی خپل غاکا څوک دی یار خپل دی خو یوازې ما یې شپه وشو په دا نه جګیږي چې دا عادت خو یو خصلتونه دی وای یار ډیر بد عمل الله وای هر هغه نفس هر هغه شخص چې دغه خصلت ګرځیدلې او بل دنده څه ده د دې علاج ښکارا کی چې دا دنده والی کی دا په خلکو پښندونه او رښندونه والی وي وای وای یار دا د خلکو عیبونه ولی لټي دا د خلکو عزتونه ولی اخی ولی اخی لدی وای څه چې مولا دولت لري سبا کې بیان کی چې دا بل تکبر پیدا کیش وای یار پښند پښند چې اثر دی د تکبر او تکبر سبب کوم دی الذي جمع مالا وعدده دا مزمن بالکل ان روان دلته باج مفسرین لګیا دي چې دا فلانی په بارکه د فلانی په بارکه کاکا دغه د سرداران او قریش کو د خویې کټ موجود دي دا د ګوتو په بارکه تخصیص په یو شخص پورې مور کو او سرکړه یې څوک ولید ابن مغیره دغه خو مو کړ دانی و من خلق زرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنینا شهودا و معت له تمهیدا ثم یتمع ان ازید تکی په ولا کرسوی کی کلا بسیرا علیکم څکه به نور غواړي بس تا د ترقی دا ځای ودرې دی وښ په معکوس یې کړ وښ په معکوس کیږي الذي جمع مالا وعدد دا بخیل هم دی بخیل هم مال خو را جمع کړی دی بیا دا شي رپی پر پیش مال لای عام دی کړ دا کله دا چانس خدا د بخل څخه ده کړ دا بخیل سره یې کړ دا ځان ځان سره یې کور کې پیدا کړ پیدا کی و نه کړ هغه نو ګوټ کې یې کړ چې کیم دې نه کیږي یا صاحب چې انور نجنې مجدني د باندې ووته لې به شي اخته سولې دې بیا خپل غوټه خو نه پچيري په بالښت کې ټکړي زموږ د استاد یو نه بي خس پنس موږ مستانلس پنس سره یو سپینجيري یو سپینجيري سپینځره یو مورې سپینځره یو نه خو نه ولا ته وکړه دا ستر کې مشه نه کېدې په تل دې بالښت کې غوټه جوړه کړې فخته به وکړه بیا مې نو وخت وکړ بیا به شمار کړل بیا به غوټه کړې بیا به شي شوړي ما ذکر نه دی حراواست دا د حرص او د بخل یو لوی نشان دی دغه وي چې کله ور زیات څکی شماري دغه دغه دی چې دا دنیا یې جمع کړی و حارس او بیا دومره بخیل امو چې وعد د ده بیا څه کړی دا مال د شمار لې وکسره وکړ یعنی په کسرته شمارې کړ یعنی هر ورځ بیا راولا سی یو لري څه وشم شماره سونم شماره یو عدده منه دا چې چی کړی وو متعدد نو آیا دا مال ګرځولی رمی جلاوی گلی جلاوی روح المانی دا دوه مترجمم درته جمع مال را جمع کړی دی وعد د هو بیا نو څه کړی دی شماره لای ام دی تاسو پړې پړې شې دي چې څو به ور اسی یې نس الله وی دا ویلی کی خو ګوره ورته دا دند دای کلی سره وی دا مال دای چکی ژوندای تر آباد ساتي یعنی خیال یې دا دی چې نوائب د زمانه مصیبتونه او ټکی د زمانه کراتلې بیا به دفاع پچا کو انا کوي دا مال په شروع د دې ورځې د فار اشپنجری کا کو نه څور ځوي وی دا ما شو کا دا نقد دې ته پرتی دا بیا یې ورځې په کا کې دې ورځې د فار په کار ځتې د شپې شي کنه يحسب ان ماله اخلد وی دا شي انداز د طرز عمل نه دا ښکارې کیږي او زیاده ګمان د دسته کلسته خو عمل یې پر دا غواد وای وای قد يحسب ان ما له اخلد كي حال بولي قد وصل شيء دي بيبان كسا سامس ما له عدد يحسب ان ما له اخلد خيال يا دادي غمان يا دادي دغه دغه هم زن دي دا جميع مال شي دوه ان ما له داد دا دولت جهداد اخلد هو د تصور کی دوام او خلود ور کی خلود د دوام ور کول معنا دا چې لا هر یو چکی اساتی کړ ول د پدان یا ترجمه کړی الکه مال د سړي دفاع کولای شي لا ينفع زلجات من کل جاد الله پیغمبر صدر ته وای کلا دا شي نه د لګ دا د چ ګمان را روان کړی دی دا د چ ګاډي را روانه کړی دا ستر وای دا د چ ګمان جوړ کړی دی چې زبنو دا مال باندې ځان ساتم والله ليوم بذن في الحطمه قسم په پکشي کې دی ليوم بذن دا لګ جواب دی کړ والله دش نه درته مزدود دغه د ترتیب دا رات دی د ځوان دی ليوم بذن چې دای به مش دای به تس کول کیږي په حطمه والله ليوم بذن چې دای به حتم لازمن دای به تس کول کیږي دای به ګرځول کیږي په چا کې حطمه کوم شی الحطمه دا وجه مل هغه شی چې ادونه څوڅ کوي هغه شی چې ادونه څوڅ کوي دا ادونه ماته وي ولاغه دې ولتاج او الله خپل پیغمبر ته وایي ته څه خبرې شو ته څه خبرې چې وته مچ تاته چا در شولې د جهنم هغه کډیلې ته ورغلې ته لیدلې دي نه او زه در شیم نار الله الموقد دا د الله ور دي د انسانانو ولنت چا ولنت د الله ور دي نو چې نسبت الله ته وکې نو کله د غزه ما اندازه ولګېدل کنه وای چې شي ګلارې د برشو لکره اندازه وکې نار الله الموقد دا هغه ور دي د الله چې بال کل سوي د الله له طرفه د الله په اذن خصوصي باندې د څه شي سوي دي تیار سوي د الله د قهر د غضب مظهر حته ما درشي حتم معنا نه چاله چې شي د چې خط ما کې پیر شکرې کړ ته دا قاعده ته تروزي کړ حتم حتم همزه حتم په چونه شاندار اندازې سره لګوي د دخوي څو او همزه او لو مزه نو عمل کې نتیجه څه شي دا او جرمه د کمی نه ويو د همزه او لو مزه نو لدی که هم جرمم داش ولرکو چې د دې بیا خوې و عادت تا دي ټکی کسر د چاګی لاله وس کسر د چاګی لا دک اعظم د کسر العظام چې دک ما دې دې بیا دا خو دې د خلقو عزتونه چغل د خلقو عزتونه ما تاول نو به ور بدل نه کی د اډک ور ما دې د خلقو زونه زیرول ور په د سر سر کباب یې ته په پوی یې کنه د جرم مطابق سزا وی دي کنه وایس د څه کول الکه په دا سړی باندې زیری لګ نه زیری چې په وسه هم نه پرا او خلک سندونه په دروي ته ټول سړی زیر سي د الله پیغمبر باندې زیر د الله پیغمبر باندې دوم زیر دا وحشی درنده انسانان تاسو سندونه چې وخت نو ستي دې ګانته نه تیرې دل دا د الله پیغمبر وسه ځان یو څه ټینګ کړی زیر وای او بیا څوک زیر وای څوک زیر وای سید الرسول سید البشر زیر وای تمام لي خبره نه او په نه حق نو خود به خدای ورته وای نو ما هم تل تیار کړی ستا دنده مزه وا نو مور می څوک دي د دې خویان در معلومه ده دا خو ما غوازم دي کنه څه کوي دا خو اډونه څکروي تا د خلکو عزتونه څکرول ما بیا داش ورته تیار کړی ستا بیا اډونه څکروي او تا د خلکو زړه زیرول د خلکو په زړه کې بد نیزي جگوله زما د ور د لمبیا راستا د زړه پر د څوک د نه وځي ال تباسات زړه سج د زړه د نازک سر سوځ د تبي اثر او په ټول بدن کې هغه اشد تعلمن چې شي ګیلاله چې هغه اثر د علم زړه قبل یې هغه ټوب دلاله زړه د سر پر د څوک پر د نازک سر باندې اور بلیش مال حتمه والحتمه فيه جدي ته چی خبره ته چا خبر کړي نه خبر زدي درته وایم نار الله الموقد دا هغه اور دي چې الله د الله والا اور دي چې بلکل سوي دي تیار کړل سوي کوم څه تخوي لري صفت یې داده التي تطلع على الافئده چې جک پر دا چا باندې اثر کوي طلوع راځي من راس پریږي د زړه پر څکو راس پری دا اور کوم ځای باندې لاله هاي راشیش تطلع على الافئده یعنی تقع على الافئده چې دې پر کوم ځای باندې بلیږي بالالخه او واقعيږي پر دا افئده وبني افئده جمع نه چاله د فؤاد د زړه پر دانه زکه څوکه بني ولې د څه نجرم کړو هغه کړو کنه د مؤمنان زیره ول کنه ها بلال زیره وای کنه مصعب زیره وای کنه څوکي زوی عبد الله بن مسعود زیره وای کنه د رسول الله زیره وای انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده وې دا ور دشي هم نه دي چې سره اخلاص دي دا چې سره اخلاص خو مې وشي دا هغه ور دی چې پر دوی باندې دا ور بند کړلې سوي دي سر پوش دي کنه سر بند دي کنه وېس وېس یار سر پاستا مو صدا څه معنا سر پاستا نور شي کوم نه لیدي دا د وبو چې کې کوم چې لري دلی دا د وبو چې کې یو د وانځل لري کنه سر پیر لخوا چې ونه خلاصې کې بیا څه کې نه لای دا شي غالب بیا بالا پر ور ولي بندې کې دا نه خاله ور ولګي الله وې دا د جهنم کډای دي سر پیر داسي یو دروازه لري دا خلې د لګه د چا نو په ټینګ کې کوم وس سر خلاص دا د تیلو ټینګ کې کوم دغه تر دیو ځکه شیش لري کنه دروازه لري کنه دا دروازه یې پرا بند کړی اتباق وې صد معنا نه شاده وای اس ادا صدا اتباق دا دروازه یین دا دروازه یې پرا بند دي کنه دا هغه ور دي چې بالا لا غي به دروازه چې پرا بند دي چې سانه تر وځي کنه دا حرارت نو به خپل کمال تر رسیدي چې سایه مورڅ کې پر بند دا هغه ور دي چ پر دوی بیا را باندې کړل سوي دي د لبالا له خوا دروازه پر بند ان علیهم مؤصده دا هغه اور دي چې په دوی باندې سربستا سوي دي سری ور پندې تړلې دي وای سر پوش پروت وای څو کله کله بیا بل چلوسی سبحان الله ټول شدت بیانې ولا کله کله د سرپوش له بغل کوم اوا وزیته دا بیا هم یو سہولت پیدا کړي شدت حرارت کمی او یارا شدت حرارت خو کمی چې دلته لشتي شو الګه دا کوکر نه دی کوکر اوا وزی کنه بیا مې څه حرارت دننه کمی نه نه نه لاوې دون لوی ډنډې م بالا پریشي دي چې دون سورې هم نه پیږي وپس یو ورخه پر بندې بیا دا دروازو باندې بالا لخوا چې شي په پرتی دا لوی لوی تران پر پراته دا شي دروند کړی دا سرپوش چې دا سرپوش دون پیوان هم نه لري چې یو لږ شي دي جنې راوځي هوا او یو حرارت دی لږ راوځي چې هغه اندرونی حرارت یې لږ پر کمزور شي نه نه نه نه داسې په سر بسته کړی توبه د خدای دا څه حال دی کنه سړی ډون نور مات کی قران ولا سړی ډون مات کی ان علیهم مؤصدا دا غور پر دوی باندې څوک دی مؤصدتن سر بسته سوې دي دماغ هم خبره رااله فی عمد ممددا دا سی مؤصدا فی عمد ممددا یا حال کونیهم دا هم زمیر سره حال څوک جوړی حال کونیهم تو فی عمد ممددا یعنی مسدود بوی پچا کی پغلو وجدو تمبو کی یا حال کونیهم دوی بوی دا څوک تک معذبین د جهنمیان دا بچیری وی وی با په هغه وجدو تمبو کی چې هغه دی وجدی دور تمبی د دې یو تفسیر د یو حدیث خشکاره کیږي د دې دوه دوی ترجمه دوه شی لګیږي دا پلران ویني دا ګردی ګردی دا پلران ویني هه دا پلران ویني دا پلر چې کم څوک دی غالب دی دا خو در باندې مش پلر په یو غالب کې جوړیږي کنه دا د اور داس یو قسم تنبیه دی ما بینونه خالد دی کنه دا څوک نه دی دا پلر غالب نه دی و هي یارا دا پلر دا ګرد غالب نه دی د لکه وردی وردی درخت او سی ولوی منډه دی دا درخت وشت دا ما بینې ور و باس دغه کافی پکې د نن اورنه را باس او دا درخته ټوټل ورکړه څو نه لاله دا د اوس فینې چې نه دی پېپونه وای اره فی عمد ممدد دا معنا چې دا د ور پېپونه دی یاره وای څو دی دی به وی دا جهنميان چیرې به وی حال کونی هم په هغه پېپو کې د ور هغه ور هغه پېپ ګد ور دی تک سور دی په دا کې به بیا بند کړی یم که تاسو به کې اچولې په جهنم کې د نن نه بیا څوک دی د ور پېپونه دی هغه د وجدو وجدو پېپونه دی بیا سر لا خاص خپ به ته سر څوک دی بند دی کنه دا به په جهنم کې کېد دا او د دغه دنده کوله دغه مطلب څوک چې زمرد پیغمبر سره زمرد د چا سره زمرد بندگانو سره تکری وی د الله خدای چیلنج کی دغه به دغه چا هر څوک چې چیلنج انها علیہم مقصدا حال کونہم دا هم زمیر سره حال دی فی آمدن پچا کی وست تمبو آمد جامدن دا چار دا عمود دا اگر وجدی وجدی تیمبی یعنی پیپونا چی نن بہترین شایستہ ترجمہ ستائی پی دماغ کی رازی چو دلالے پیپونا دی او وجدو وجدو پیپونا وجدو وجدو پیپونا دی سر لفا بیرتا دا پیپ خلط سش دلالے اگر سر پوش لگی پیپ رو بند دا او دا گر دا وور دی پیپ داشنا دی لازمان معمولی پیپ تک سر وور دی پتک یا مؤصدتن فی عمد ممددا مؤصدا بیا دا معنا چې دا بل تسبام کړی دی د اشپزان چې د لولي د ګونه پخی چې د دمکی یو سرپور پکشي دی بیا څه پکشي دا نه یا د بری پکشي دی یا لرګي نو یو ترجمه مفسرین دا کوي چې دوی خو به وی په چا کې په داور دا ور به بیا په چا کې وی فی عمد ممددا یو ترجمه دا فی عمد ممددا څه معنا چې ګویا دا اور به تر چا لاندې وی ترا وجدو وجدو تیرانو لاندی وی یعنی پا سرپوش با بالا چشی پراتی لوی لوی تیران چی لگی آوا دا باندی راونوز دی دوی ترجمه دریم ترجمه دا چی ممدودتون دری با تغیلی وی دا اور پا پلرانو بای پا جهنم خوی لوی ما در تر ترو شوالی دی کنا نقشای اتصد پا دیماغی رجی کنا یو لوی تنور دینی جور کی دا غسی دا اور یا دا بو یا غچا تین کی جور کی خانی خانی پکی جوری پا دا کنو بیا پلرانو ملاد گویا پا جهنم کی دا اور پا پلرانو بنی چشی دی تھڑلی اللہ آزن اللہ منہ ومن جمیع انواع العذاب کن اللہ دی مشتب پنارا کی دا اور چوک تا بولا سکن دا کسان چا اللہ ازما خدایی چلنج کی او ازما بندگان زیروی او په ناحق زیری یو ورځی نه ده دوی ورځی نه دي دغه خوې دي دغه خصلات دي دغه دندات دنده یو دغه کنو الله وي دغه دلته خیال څه کړو دولت یې جمع کړو چې ما ما همیشه همیشه د پاره چیرېم وې او د خود ډېر د طویل معیار په نظر کې وکړو د هم دغه شي الله لدی خدغه ترا طویل می طویل المعاد عذاب المقرر کې سر و جرائم و اوس جرائم و سزا وی سره مناسبت پیدا کې کنه او اخر دعوانه عليهم طائرا نبابل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول بالکل دما قبل اسخه سوره فیل دی او چوک دی مکی دی دا یو خاص واقعیت تذکرہ ده دا صورت مشتمل دی فر یو خاص واقعیه باندې دا واقعیه پیش سوید دا فعرب کی دون شهرت پیدا کړی چې د تاریخ کتابونه وګوري دا هغه وخت شعرا او د فصحاو دون قصائد دي چې پردای لیکلي دا یو ډیره عظیمه واقعیه او دا عربو پر سر لاغه وخت دستور دا چې د نامه شې دی ډیر خوشاو چې د دې پکې یو منقبات راوتی د دې چې باندې یو فخر اسباب پکې پیدا کېدل دا واقعیت به دې ډیر شهرت ورکاو په قاعده به مجلسونه او سیمینارونه منعقد کول خراب فصحاو بلغاو اشعار پر جوړول غچ غچ قصیدې به جوړولې دا واقعیه دې خټر کتابو د ډیر شو علاو ډیر مفصل قصیدې پر دالې کل شوی په تاریخ کتابو کې ګرځ راځي مضبوط واقعیت د ما قبل سره هم بالکل واقعیه موجوده ربط هم موجود خبره د ویلو د هلاکت شروع وګنه او اسباب هم شروع چې دغه دلاس چړی و د خسران تک مضمون خو په ول عصر کې ګرځ را روان اصل عنوان اثر دی کړ څو ګلاله چې انسان په خساره او په نقصان کې دی او د خساري اسباب یې دای دي چې مال او دولت یې پیدا کړي بچي یې پیدا کړ نو بس بیا چې وخره د خدای او خدایي تام چیلنج د خدای او خدایي چیلنج کې د خدای بغاوت اختیار ان کان زمالی و بنین د غزی فزی وای کړ د غوای کنا ان کان زمالی انا تاه الله الملك لو زده نمرود مبارک خو مل لا د غیلت بیانې چې دا دای ولی دا زیت ورسیدې د تطغیان او د گمراهی چې بیا حق نه مانه او دنیا پر دا امر کول چې ګویا زما هر رواونه روا بر سر منې ول دا خود غوجو چې خدای تعالی د تصویر کړی انا تاه الله الملك بچی ور کړو خو نه د غزی چمونه و دا هم خود غو چې د گمراهی اسباب خو هم دغو چې دولت او پیسې سړي او لشکرو چې ابراهان روان دا چې مونږ یې کول نو بیا انجام څه نو خو هغه ګواهه د زمانه کړه تاریخ ګواه دی کنه دی الله ویلو چې تاریخ ګواه دی پر دې باندې 1300 تاریخ پر دې ګواه دی دامداه کړی دا هغه تاریخ یو کړی دغه چې داستاس په حضور کې چند روز مخکې څو ورځې پیښه سول چې هغه خلګې لام کړه ژوند دي الله جل جلاله وي دغه تاریخ ګواه دی کما هغه نور نه دی دلی دا انسان د خساره او د تباہی او د بربادی چې د حق نه انکار کړی دی حق په لغته ولې دی هغه انسانان تباسي وی دی دا غي مثال دی یو ژوندۍ مثال دی ژوندۍ مثال دی کوم دی ول ابراهه ابراهه څوک دا د یمن د یو سوبي گورنر یمن خو یو لوی مملکتو صنعاء وسم شار دی لوی شار دی موجود صنعاء او شار د دې گورنر ابراهه او وسای څه شو لاله متعصب عیسی متعصب عرب خو یمن له هم تل شاوخوا خو ګرځ تل تجارت ول ور جهان تل اگر چې زیات پړاونه خو چیرو شام اور وست یو یو یو یو چاته یو خو شام ته وبل کم زیتو یا دا غا یمن یو موسم کې دی چیرته یار دا یمن تل عراق له هم رات تک کله کله مصر له کم کم تل زیاد تک را تک دو دیا دا من یمن سرو یا دا چاس شام شام تا بیا دی راتلل پی دو بی بانی کن ساخت خوند یکاو دا گتول دا باغات و سرزمین و میوی و کسم کسم و بوی اب شارو نو شیخ موسم دی شم و تدل آوائی و دا چیم بدی کافلی دا پتر آوستل دا مختلف باد شاهان سخا سرداران دا قریشو تجارتی معاهدی کری دا غا معاهدو تحت بدی کافلی تلی و راتلی د دنیا د څلور کونسخه د دوی د تجارت با قاعده ان لاري او چوبه انتظامات امن او امان ورکول څو دا د دې اهل مکه په اقتصاد کې ډیر لوی عظیم دخل درلو ځکه خو پر روان دي کړ رحله الشتاء والصيف د ډیر اهم نقطه ده چې اهل مکه ته الله خپل عظیم احسان ورشي ولشاوخوا عرب پراته د ماشام غینه د لول تې په دنیا کې بازی کولې تې په دنیا کې ولې زکه چې تمام حکومتونو آس پاس مملکتو سر ستاسي معادیوي او بیا به ستاسي قافلی او کاروانونه روانو چا به په بد نظر هم نه ورته قتل ولدا څوک دي مجاورین د چا دي د حرم دونه احترام او دونه اکرام ستاسي کېدی د چا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه وست وست سمرات لا امزمون بالکل لنا سلگیش چه اللہ وی تاس تما داغ قدرت و تسلط غلبا و اقتدار پا حرم نو در کن چه داغ حرم پا برکت بنی دا دنیا لا هر طرف اسخا تاس تا خوراقی و اقتصادی شیان او تازه تازه میوه ملام راتی او سم ریزی او سمو گوه دا حق واقعی هم دا واقع سر تھڑی دی دا احسانات دی اللہ خاص کر پا قریش و یادی کن چه قریش پر تاسی می خاص پر تیش پا کورنی می دا احسان کرد چه ور خود زمون زمونو او گوری چه دا پیغمبر جهانی پیغمبر مستی پا کور که پیدا که داستا چه گرده دا دنیا یو مفخره هم دا پا دنیا که ما هم یو منقبت دی اغا غلامه شروع چه عقبه او دا دنیا و احسانات من پر تی دیر کری او بیا داوریا دی چه گوری حاغ تاسی ولی دی چه دون شرف متاسی تزل در کهی او ظالم می چنگ تباق با یک کور دوی خبری یعنی چه چا ظلم جبر کوی دا غا انجام او په دغه کې د نن پر قریش خپل احسانم اج تلاوي چې الله ما پر تاسو کې وایست احسان مې مو کیسه څو نو ما درته ویل چې دا خو ډیر متعصب گورنر وو او عیسائی وو د عرب خطلو راتل او دې ته معلومه چې دا تمام آس پاس چې عربو هغه تقدس او احترام چې د کعبۃ الله او د بیت الله د دې په زړه کې وو د بل چا غو نه وکړ د دې بیت ډیر احترام کاو نو دا ابراهیم وغشتل چې دا تمام عربو د احترام مرکز د دوی سره راسته د په مقابل کې څه وکا بل یو داسې بیته مزینه او شایسته او منقشه او مرصعه جوړه کا چې هغه د عربو د توجه مرکز سي د ته خلق پر اجامس ان سعادت بزوري بازو نیز دغه نو د دې وړون تدبیر دي چې کوي یعنی پر داس وزل کې دی چې دا عربو بیته ولی په جهان کې دونه مقدس راسته د دې په مقابل کې څه خپل یو بیت ورته جوړه نو خپل د بادشاہ د حبشو حبشي بادشاہ سره رابطه وکړلې هغه ته او لا تجویز باندې هغه خبر کړي هغه ورته لیکل نو دیر ولا سو په صنعا کې یو ډیر زدا ولد یو شاهي طرز او طریقه باندې شاهي دولت پر خرج کړي ډیر نه ولد یو بیت یې جوړ یو کوټه یې جوړ کړه چې د هغه وخت هغه تمام ماهرینو اغه فنکارانو د خپل فن او د مهارت مظاهرین پکې وکړل یو عجیب عجیب نقشې مې پکې جوړ کړې پرې واجب نقشې جوړ کړې تیارې کړل بیا نو د خلک مامور کړ پر دې باندې چې گویا تاسو دلته د دې سره هم د هغه سي طرز عمل کوي لکه په بیت الله باندې یعنی بیت الله باندې څه کول خلک څه کوي توافونه کوي پر هغه باندې اجتماعات کوي هغه یو احترام دی په جهان کې دوز دغه طرز منتقل کوي دوري ولنو خلک امر کول پر دا باندې اخر یو عرب کو عرب دی کنه شوخ دماغه خو دی کنه هغه یو عرب چې دا واوریدل چې دا ابراهیم بیا وزدل د زمرد بیتې په مقابل کې خپل بیت راته جوړ کړی نو اراده وکړل چې ته ودرې چې په ګنګي به د لړم کې بینل اولاد حالت یې ځان ورونه سوې په کم طرز په کم طرز دا تاریخي واقعیات دي خو یو روایت د تاریخ روایت داد چې دا یو رقم ځان د خادم په طرز باندې هغه د کوټې ته ځان ورونه سوې چې زه ګویا د دې څېما خدمت به کوم جارو به کوم صفائی به کوم احترام به کوم بازی به مجاوریم کن پا دا طرز زن ور ور ساو نو یو چو شوی چی تیر چولی موقعی پیدا کرل شی گنگی منگی شی تیر پکی و پاشل شی تیر گنگین دی پکی و پاشل گن پیجا نی شی تیر گنگی منگی پا دا کوتا کی و پاشل چی آگا چا دا دخپل دست طاقت دا دا پا واسا چپ رو اگر اکیمی پا دا بیتا کی تخریبا موکی دا دیوانون میوانون ای گاد پا گنگی ور ولرن خفو سلاس پا گنگی کل کل کنو دا طالبان پا دا بیت الخلاو کی هم لکلی شیعه خمینی دا بلای لکلی دغلی که گنا پا گنگی لکلی سیاهی سخین سیاهی لچا جوڑ کری زبرداست سیاهی دا طالبان لکیا جب شیعه خو بارا دیر شچی از رای سرکم پسر یدی دا چی نقشه ور خرابی دلی اغای ور خرابی کرلی شگند من دی پکی و پاشر یا اللہ را وہ کچھ وہ مرتے تھے او لا پھر ادا کسے چھ سال لال جہان ولی دل ہو وے دا خدا عربی بکڑے انو ابرہتن چھ برغلی دی اگر خشم نو بچون خشم مرغلی ول ہے دا خلق نو بل څه نه غواړي، دا دا غواړي چې دا دوی بیته به موږ اوس له بنیاده ورباسو، خشته خشته کوم به والله یې پرېږدو. او بس په خشم سو خپل لشکر سو لا او لشکر یې تیار. چې بیا دا وایي چې نه وجه دغه نه وه، عرب تللي وو یمن ته، به دغه د دوی چې دا د کومه شایسته کوټه جوړه کړې وه، د دې په آس پاس باندې هلته وتاکونه وو، خو دوی خو په تجارت لتل. وتاکو کې ماشام اور ولګېدې، هغه اور لوی شو غټ شو، دغه بیته یې وسوځل، دغه کوټه یې وسوځل، دله په دا خشم ورل. بهر حال یو څه چې ار څه چې وو، خو د عرب د لاسه د دغه بیتې تخریب وسو، یا قصدن کړی یا تسبیبن کړی، سبب یې وګرځېدی، خو هغه ته خشم ورل چې زه به دا بیته نه رو. لاو لشکر یې تیار کړی. بعض روایت تاریخي وایي چې ګشر داخل دغه یو ورسره وو، ان بعضې وایي نه چې فلان خو ډېر وو، دا یو ډېر غټ پیل وو، محمود نومېدی. څه نومېدی؟ ډېر جنګي وو محمود پیل. پر دا باندې ابراهام را روان، لشکر یې تیار کړل، خورا لاو لشکر را روان شو، له یمن څخه را روان و، را روان و. دا شاوخوا چې څه قبایل پراته وو، هغې خو نه بله لشکر څوس خبر شو. نو بعضې قبایلو هغه خپل د وس مطابق یو څه مزاحمت خو به یې وکړي، لیکن هغه به مات شو، هغه ډېر لوی لشکر و، یو بادشاهي لشکر و، دا خو به د یو قبیلې یو څه کسان دی، خپل تر وسه پورې مزاحمت کوي، لیکن په وسه یې نه وپره. ډېر خلک یې عرب ونیول، له ځانه سره را روان کړي وو دغس په د لشکر کې. بهرحال راغله د مکې په دې طرف باندې راغله، داسې په لشکر پر راوستئ چې دا ما بله ورځ درته وویل، د مزدلفې او د مینا تر مابین وادي څه شو ورته وایي، محصر یا محصر، دغه ځای چې دلته راغله د دې خسخې حمله په کول. دغه وخت کې تمام قریشو ته اطلاع راغله، خامخا چې دونه لشکر را روان دی. نو دوی مشورې سره شروع کړلې. په دغه زمانه کې د قریشو مشر څوک و؟ عبدالله.